Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby zabezpieczają teren katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Na miejscu pracują śledczy. O planie pokojowym na Florydzie. Jutro rozmowy wysokich przedstawicieli USA z ukraińską delegacją. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w 7 województwach. Policja i prokurator pracują na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Maszyna rozbiła się w Cierpiszu pod Rzeszowem. Zginęło dwóch mężczyzn. Jakub Chodyniecki zbiera na miejscu informacje na temat okoliczności tragedii. Ze mną na miejscu jest starszy szeregowy specjalista Wojciech Peszko z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pan był na miejscu tego zdarzenia, te kilkaset metrów od tego miejsca, w którym my stoimy, przez które nie można przejść. Żołnierze zostali zadysponowani praktycznie na samo miejsce tej katastrofy lotniczej, tego śmigłowca. Nie w celu zabezpieczenia tego miejsca. Pierwszym zadaniem takim poważnym było pomoc zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety ugrzązł, bo teren tutaj jest naprawdę tragiczny. Tutaj jakby nie kłady ochotniczych straży pożarnych i państwowych, no to do tego terenu byłoby się bardzo ciężko dostać, więc te kłady cyklicznie jeżdżą do drogi głównej. Świadkowie z tego zdarzenia mówili dosłownie o roztrzaskanym helikopterze. Helikopter ja widziałem, no jest rozwalony, ale nie mogę mówić więcej, jest wszcząt. Ile terytorialsi będą pracować w tym miejscu? Do rana. Podejrzewam, że będzie dalej prośba, aby przyjechała kolejna zmiana na cały jutrzejszy dzień w pomocy tutaj, zabezpieczeniu miejsca. Dysponujemy ciężkim sprzętem, a tutaj jest bardzo cię łatwo się zakopać. Na miejscu katastrofy będą też pracować eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jutro na Florydzie amerykańsko-ukraińskie rozmowy o planie pokojowym Waszyngtonu, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie. Jak pisze agencja AFP, z ukraińskimi negocjatorami spotkają się sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wcześniej, że ukraińska delegacja udaje się na rozmowy do Stanów Zjednoczonych. Wall Street Journal pisze tymczasem, że za rozmowami pokojowymi negocjatorów Donalda Trumpa z Moskwą kryją się nadzieje na otwarcie rosyjskiej gospodarki dla amerykańskich inwestorów, z których część już szykuje się to do powrotu do Rosji. Według dziennika kuszenie intratnymi interesami jest świadomą strategią Kremla. Jak pisze opracowane przez 3 negocjatorów z zawodu biznesmenów, Steve'a Witkoffa, zięcia prezydenta Trumpa Jareda Kushnera i rosyjskiego wysłannika Kiriła Dmitrijewa, plan pokojowy w rzeczywistości wychodził znacznie poza wypracowane ugody w celu zakończenia konfliktu. Wall Street Journal przytacza w tym kontekście słowa polskiego premiera Donalda Tuska podczas rozmów z zachodnimi przywódcami na temat porozumienia. Wiemy, że tu nie chodzi o pokój, tu chodzi o biznes, cytuję szefa polskiego rządu Wall Street Journal. Wilno, które w tym roku jest europejską stolicą Bożego Narodzenia, oficjalnie rozpoczęło okres świąteczny. Na Placu Katedralnym odbyła się ceremonia zapalenia światełek na choince. Tradycyjnie uroczystość przyciągnęła na Plac Katedralny tysiące osób. Zapalenie lampek poprzedziły występy litewskich artystów. Tegoroczna choinka stoi na czerwonym podeście, na który każdy może wejść. U jej podnóża ponownie działa jarmark bożonarodzeniowy. Tym razem stoiska zostały rozstawione na całym Placu Katedralnym. W poprzednich latach znajdowały się tylko wokół choinki. Oprócz pączków, gofrów czy naleśników można tutaj po raz pierwszy spróbować również grillowanych serków z Podhala. Osypek polski przywieźć, żeby tutaj w Wilnie wszyscy mogli po prostu popróbować i zrozumieć ten smak wspomnień niektórych, które były w Zakopanem. Opowiada właścicielka stoiska Anna Jakowicz. Nowością w tym roku jest dwupiętrowa karuzela, która została sprowadzona specjalnie z Włoch. Po Starym Mieście jeździ też specjalny pociąg dla najmłodszych, a jutro na Placu Ratuszowym zacznie działać lodowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty obejmują regiony od zachodu przez centrum po południe kraju. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Zjawisko występuje w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka, podobnie jak alerty przed marznącymi opadami w centrum Polski. Klimat. Bardzo zła lub zła jakość powietrza jest w Starachowicach, na Klenatno, Tecią, Żywcu, Bielsku Białej, Tarnowie, Dębicy, Nowym Targu, Rybniku, Nysie, Kłodzku, Nowej Rudzie, Legnicy i Lubaniu. Z kolei na południu Polski oraz w Poznaniu, Kaliszu i Bydgoszczy jakość powietrza jest dostateczna, a w centrum i na północy kraju głównie umiarkowana. Jedynie na wschodnich i zachodnich krańcach Polski jest dobra. Tylko 6% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wody, ponad 5%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w Katowicach GKS podejmuje Pogoń Szczecin. Do przerwy Gieksa prowadzi 2-0. We wcześniejszych meczach 17 kolejki wyjazdowe zwycięstwo Krakowi 1-0 w Kielcach z Koroną, a Lechia Gdańsk w domu 5-1 ograła Termalikę Brukbet Nieciecza. To był dzień naszych pięściarek na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 23. Te odbywają się w Budapeszcie. Polki rozbiły bank, zdobywając 4 złote medale. Barbara Marcinkowska, Emilia Koterska, Julia Szeremeta i Natalia Kuczewska. Wszystkie wygrały walki finałowe jednogłośnie na punkty, więc trener Tomasz Dylak jest w niebo wzięty. Dzisiaj te 4 medale, no chyba jeden z najlepszych dni, no nie licząc wiadomo igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata. Mamy chyba w sobie taką naturalną, dobrą energię. Ten stres już na walkę jest dużo mniejszy, ja odczuwałem go bardzo mało. Polska kobieca drużyna była najlepsza w turnieju w stolicy Węgier. Powody do radości ma dzisiaj także Félix Pigeon. Urodzony w Kanadzie reprezentant Polski zajął 3. miejsce w rywalizacji na 500 metrów podczas odbywających się w Dordrechcie zawodów Pucharu Świata w short tracku. Ten wynik zapewnił biało-czerwonym 2 kwalifikacje olimpijskie na dystansie 500 metrów. Także 3. miejsce zdobył dzisiaj Bartłomiej Marszałek, Polak na akwenie wodnym w judzie. Stanął na podium w przedostatnich w sezonie zawodach Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1, a emocji nie brakowało. Wyścig był bardzo trudny, była duża fala, także był pełen zwrotów akcji. Momentami byłem na miejscu 8, później awansowałem. Przy ostatnich okrążeniach to była naprawdę duża walka. Chyba podsumowując, to był najładniejszy wyścig generalnie F1 H2 pod kątem rywalizacji i tego, co się działo na wodzie, także no, bardzo się cieszę. Z Formuły Wodnej do Formuły 1 na torze ziemnym w Katarze jechali dzisiaj w kwalifikacjach, a pole position wywalczył Australijczyk Oscar Piastri. Obok niego stanie jego kolega z McLarena, Lando Norris. Obaj walczą o Świata, a za nimi ustawi się ten, który planuje pokrzyżować im szyki i zdobyć 5. tytuł, czyli Max Verstappen z Red Bulla. Jeszcze informacja narciarska. Maryna Gąsienica Daniel zajmuje 9. miejsce na półmetku slalomu giganta w Copper Mountain. Do liderki nowozelandki Robinson traci sekundę i 25 setnych. Początek drugiego przejazdu o 21.30. Niedziela pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie. Synoptycy prognozują deszcz i od 1 do 5 stopni. Autopromocja. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód odrywamy się od bieżących spraw i rozmawiamy o fenomenie Karpat, gór łączących większość państw naszego regionu oraz o historii, o stereotypie polskich panów i ukraińskich chłopów. Czy może jest on aktualny także dziś? Moim gościem jest Maciej Janowski, autor książki Karpaty, opowieść o pewnych górach. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No powiem szczerze, że dziś ten sobotni wieczór w radiu do innych niepodobny, no bo tak jak zawsze o tej porze dosłownie 2 czy 3 osoby, tak teraz dziesiątki tutaj na korytarzach Trójki. No, stulecie Teatru Radia, no to przecież nie jest takie o wydarzenie. Jazz and Bass. Witamy, dobry wieczór. Witamy bardzo ciepło w ten listopadowy czas. Mówię witamy, bo jesteśmy dzisiaj w duecie. Mistrzem konsolety jest Krzysztof Sagan, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Wymyśliłem scenariusz dwóch kolejnych godzin na antenie Trójki, a Krzysiek zadba o to, aby wszystko poprawnie poszło w eter. Cieszę się, że słuchacie tego programu, że piszecie nie tylko podczas audycji, ale również w ciągu tygodnia, że komentujecie. To jest dla mnie bardzo ważne, więc mam nadzieję, że dzisiejsza audycja dostarczy nam wszystkim dużo radiowej radości. Przygotowałem dwa razy po 10 utworów. Zazwyczaj są to świeże produkcje z nowych płyt, ale nie zabraknie też, myślę, zaskoczeń. No i tak jak bardzo ważny jest dla mnie zawsze pierwszy utwór w Jazz & Bass i zawsze myślę, który wybrać, tak jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, w ogóle nie miałem z tym problemu. No, na szczęście nie kazali na siebie długo czekać i są z nowym materiałem. Ezra Collective. No chyba słychać uśmiech, kiedy o tym mówię. Ezra Collective, najbardziej rozpoznawalna marka, jeżeli chodzi o ten taneczny brytyjski jazz. Joy to the World. Może się kojarzyć z popularnym tematem świątecznym, ale to nowa, jedna z trzech, dodam, autorska propozycja tego kwintetu z Londynu. Przepiękne to granie. Słuchając tych nagrań można się wyciszyć, można zrelaksować, można odpłynąć, a ogień w kominku tak jakoś wyraźniej się pali, kiedy te dźwięki wydobywają się z głośnika. Na początku nagranie tytułowe, a teraz Hark the Herald Angels Sing. Tak świątecznie i nastrojowo, nie da się ukryć, utwory powstały podczas trasy Ezry Collective dosłownie na całym świecie, no ale są trzy nowe nagrania, no i oczywiście dziś do 23 nie omieszkam zaprezentować jeszcze tego trzeciego. 21.20 na naszym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Jeżeli ktoś chce, a jeżeli ktoś chce social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, no to jesteśmy w kontakcie. A teraz... Cztery razy A w pseudonimie tego artysty. Podobno czyta się Bazeizel. To nowy zawodnik, jeżeli chodzi o stajnię True Tats, który proponuje nowy singiel. A na tym singlu, to a propos właśnie namiarów internetowych, Computer Love, to nagranie kołyszące, bujające, pięknie wyprodukowane. No i takie są piękne dźwięki ostatnio w True Tats, na przykład Bazeizel i na przykład Oliver Knight. Czy mówiłem, że na jego płycie wystąpił Roots Manuva? Może nie, to dowód. Them people them sneaky them people them sleazy when them people them easy when most of the people them a keep and eat with them. All them a deal with grief and deviance. Pure bad mind and big old grievance. Run a fool cause it's not convenient. They want tall like boss, them a wall like boss, but they want not the boss. They want tall like boss, them a wall like boss, but they don't pay the cost. They want tall like boss, them a wall like boss, but they want not the boss. They want tall like boss, them a wall like boss, but they don't pay the cost. Run them when you see them, them people them is heathen. Their currency is grievance and petty minded vengeance. It's not for my attendance and we really can't tend them. Them people we can't pen them, it's best that we suspend them. It's not for our agenda, they're bogus, they befriend us. They my front like set up big spenders, but they are just pretenders. And they are then pretending, they're always there depending. Their kufi shall be pending. Them a know the boss. Them a talk like boss. Them a walk like boss, but they don't pay the cost. Them a talk like boss. Them a walk like boss, but they don't know the boss. Them a talk like boss. Them a walk like boss, but they don't pay the cost. Boss, them a front like boss, but they have not paid the cost. Boss, I'm dumb. I'm dumb. Myślę sobie, słucham, analizuję i doszedłem do takiego wniosku, że utwór Boss, który właśnie wybrzmiewa na antenie Trójki, w którym gościnnie wystąpił Roots Manuva, to utwór, w którym Oliver Knight, twórca tej płyty, no użył chyba największej ilości basu. Album zatytułowany jest Between the Lines i tutaj autor proponuje naprawdę super mieszankę jazzu, broken beatu, muzyki tanecznej, wszystko przeplatane niesamowitym basem, niesamowitym groove'em. No i ten Roots Manuva, który się pojawia, prawda? A że my bas lubimy o tej porze, no to dzisiaj specjalnie dla wszystkich Roots Manuva, Oliver Knight i Boss. 27 minut po godzinie 21. Jazz and Bass na antenie Trójki. Każdą sobotę między 21 a 23. Niby tylko jazz, niby tylko bas, no ale często wychodzimy poza te ramy. I w różnych muzycznych szufladach wspólnie jesteśmy przez 2 godziny na antenie Trójki. Ta szuflada zatytułowana jest Nightmares on Wax. When I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was at school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, telling me softly by the few G's. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born to storm. Divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. We in the, we in the, we in the. What a pleasure, what a gift this. To harmonize, yes, articulate my driftings. Words from the deep, yet uplifting. Yo, the times are shifting. Find what you love and give it. You knew from young, so live it. Don't let no one take your spirit. put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, yeah, we were born too soon. Divine instruction from the Almighty One. Nightmares on Wax, czyli George Evelyn i jego ostatni, no można powiedzieć album, można powiedzieć mixtape, ostatni track na tym albumie to 42-minutowy właśnie taki mixtape, ale oprócz tego mamy 13 utworów, między innymi I Remember, tutaj Green Tea Peng gościnnie. Nightmares on Wax od końca lat 80. na scenie, najpierw jako trio, no i od tego czasu mamy wiele interesujących płyt i myślę, że do interesujących płyt można zaliczyć tę ostatnią epkę. Ona zatytułowana jest Echo 45 Sound System, czyli nawiązanie do wszystkich tych dźwięków, wszystkich tych rytmów, które autora i twórcy tego projektu, mówiąc młodzieżowo, kręcą najbardziej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za już pierwsze listy wysłane drogą elektroniczną. Zawsze powtarzam, że to miłe uczucie w sobotę wieczorem czytać listy. W sobotę wieczorem kto pisze maile? A w piątek wieczorem? W piątek wieczorem lista przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Wczoraj notowanie 81. Kto nie był, ten trąba, parafrazując słynnego poetę. Na miejscu czwartym Archive i Look at Us oraz nowa propozycja Archive jako nowość w zestawieniu. A dlaczego mówię o Archive akurat w tej audycji? No, bo od jakiegoś czasu taki piękny remix ukazał się i mamy go tutaj u nas. powstali w 1994 roku w południowym Londynie, dokładnie w Croydon. Od tego czasu zafundowali słuchaczom niezliczone emocje, wspaniałe płyty, nietuzinkowe nagrania. No i właśnie przygotowują się do wydania kolejnej, podobno 13 już studyjnej płyty. Ona będzie zatytułowana Glass Minds. To formacja Archive, jedna z najbardziej ukochanych formacji słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Look at Us, pierwszy singiel, który zawrócił w głowach strasznie, jeżeli chodzi o ten album, który 27 lutego. Tutaj w remiksie Van Duscher. Troszeczkę breakbeatu, troszeczkę elektro, na pewno troszeczkę podkręcone tempo. No i tak to pięknie wszystko basowo jest spięte. Tymczasem 21:37 na naszym zegarze. Witamy tych, którzy włączyli radio. No i teraz jest okazja, aby z racji tego, że mamy weekend i taki charakter audycji, troszeczkę tupnąć nogą. A najlepiej to chyba zrobić przy tanecznym, tłustym basie, który do zaoferowania na swojej jubileuszowej małej płycie ma Ross Addiction, Robert Ross. Z jednej strony Fish MAD tworzywo, a z drugiej strony inspiracje. Wszystko z polskiego podwórka i wszystko przed ramen bejsowione. Proszę posłuchać. Cześć, tu Ross Addiction. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz & Bass. DJ Wienio, Kosis, JWP i Fish podpisani pod inspirację tym nagraniem, ale tutaj wszystkiego dotknął swoją, często to mówię, basową różdżką Ross Addiction i proszę bardzo, jaką mamy polską produkcję drum and bassową. Polecam social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, komentujecie, zaznaczacie swoją obecność. To bardzo miłe, jesteśmy do 23 na antenie Trójki. A teraz, proszę bardzo, taki oto nowojorski klimat. Czasami sięgam po płyty hip-hopowe, zwłaszcza, że ostatnimi czasy ukazały się dobre produkcje. They la soul, from the soul. You can't duplicate the sound, boy. Don't make me laugh, niggas funny. Nigga, a noun, usually disparaging and offensive. A term used to refer to or address a black person. Don't make me laugh, niggas funny. Funny, an adjective. Providing fun, causing amusement or laughter, or warranted suspicion like you motherfuckers. Don't make me laugh, niggas funny, niggas funny. She walk around with her top down, let me talk in her ear, she know me a sop sound. Some do it for the culture, we do it for cultivating the mind is knocked down. We worth millions, but not millionaires, cause music industry rules are in disrepair, yet matrimony of time and body intervenes in wisdom to right the wrongs of any would-be king. They offering a castle, but who owns the land? Questions rarely asked in becoming a man. See, way back when we were teens and wide-eyed with the third one closed, while the nose is breathing up the glitz, trying to catch a whiff of the fame and gather any shine on a name. But jealousy rained down from those who thoughts are never sunny, saying, don't make me laugh, niggas funny. It be that textbook hood dilemmas. When you about to gain light, jealous ones want to install the dimmers. Now it's the same as then. A nigga heart is on hate while his face lies to you with a grin. It's where the evil lie lurks. Watch another's approving of your works. One too many praises raises their blood with fermented frowns or a smirk. They throw mud while saying, don't make me laugh, niggas funny. And the elder steady telling the youth that wisdom's being pulled out the hood as if attached to a tooth. And now nerves exposed. Girls trying to set the boys on the right track. They like the nerve of them hoes. I suppose when they were kids, they watched cartoons and flew around their room like the man from Krypton. As they got older, you know what some do. They separate red and blue and get their bloods and crips on. So many mesmerized by the mess. They hear the ringing in their ears. That's the gods trying to align them. But unlike pianos, they choose to be out of tune. So that's where you find them. A wrench with the stench for somebody else's come up. Especially when our skin is indigenous to the sun up. I run up to write on the page of life, but they snatch it from me while saying, don't make me laugh, niggas funny. And on the other side of this, you have them funny style niggas talking with a hiss. They fashionably foul and flashing, trying to get a reaction from the crowd. It's wild to knock this kid on his ass, we're unallowed. All these bird niggas missing, they words is running round. Out here waiting for the man like Velvet Underground. Smart brothers keep convincing themselves to dumb it down. Picking poison off of bodega shelves to numb it now. Listen, when it get ugly quick fast and in a hurry sometimes, it boiled down to who had the biggest money. You're the one who feel he wanted enough to get it from you. Think you hungry enough? Don't make me laugh, nigga. Look, funny. I'm sick of following the masses. I'm sick of giving up game to niggas failing classes. Niggas lame. I'm sick of half-ass hip-hop flows. Sick of passport bros. Sick of hoes with the same fat ass and short nose. Uh-oh, they coming for me. Them clones wanna sum me. But shorties with the cookies and scones, they love to love me. Probably why some clown sweaty supposed to mean mug me, I mean literally. Don't make me laugh, niggas funny, funny. I'm from Fifth and McKean, where people live in between horror and hell. Convince you that they just live in a dream. Every day another reason to play the visiting team. They say the meter to make is if you could lift a machine. Where the stars don't shine bright and days ain't sunny, it's a struggle to fly right and claim victory in the subtlest twilight. But dang shit, tell me check the history. Don't make me laugh, niggas funny, niggas funny. Odkąd pamiętam, zawsze mam słabość, zawsze miałem słabość do muzyki zespołu De La Soul. I mimo tego, że ich ostatnia produkcja Cabin in the Sky to troszeczkę już bardziej nowoczesny hip-hop niż ten, do którego kiedyś nas przyzwyczaili, to uważam, że jest to bardzo dobra płyta i poświęcę temu krążkowi jeszcze 4 minuty na antenie Jazz and Bass. Hey, say why. Say G-W, say O-R, say, young world. Have a say, young world. Don't be the force till you play, young world. Find your way, young world. Don't be led astray, young world. My sound a bit cliche, young world. Living the best life, got the answers to the world on the test right, holding up a score for all to see. Understand that there will be those you lose when you no longer feel lost, those you choose when you understand the cost. Optional like sauce, still we pour it on. Got a tap on our self-esteem saying the world is yours. The future tastes good, serve it on a plate. And when it tastes bad, tapestry of fate. And some of y'all with your wallet size agenda to end up in somebody else's pockets. Use your own self for the win. Treat failure like a love affair that you need to end. Turn your life around, read the contents in the package. Active ingredient, be the world is yours. Even on emojis make you out to be misfits going down the wrong route. Don't focus on the fuss. And no, we were young ones to the ones before us. Just try to gain what you couldn't get, but respect the names who had the groundwork set. And there's no forever young section, so make sure the life you live aids you to perfection. Hey young world, get it all today young world. Have a say young world. Don't be the boss till you play young world. Find your way young world. Don't be led astray young world. By silent make cliche young world. From oceans of open nets, I progress to the nation of the young world. I say God bless, 'cause of my love for you, I never stop my quest. Planting seeds of belief that I watch harvest. Coming of age, but age can't hold hostage its relationship with truth. Gotta stay monogamous, living just enough for the metropolis. I'm an optimist, my binoculars, I know God is watching us. Though the world try to make the young homogenous, it's purity in your awkwardness. Sometimes you feel like a fatherless child trying to make mama proud. They say action speaks, so you live out loud. Endowed by followers in search of new leaders. The world will try to do you like the way they did Jesus. And there's no forever young section, so make sure the life you live aids you to perfection. Hey young world, get it all today young world. Have a say young world. Don't be the force till you play young world. Find your way young world. Don't be led astray young world. My style of make cliche young world. Young world. But the world is yours. Young world. The world is yours. Young world. Hi, this is Tanika Charles, and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. Lifeline. These lines in our hand, are they muted? I mean, these are supposed to be the lines that hold the length of our life. Kept quiet to not reveal to us the answer on how we may leave here. If so, it would be understandable, because if we place too much focus on how we are going to die, then how would we even live? Ostatni album De La Soul dostaliśmy w 2016 roku, potem tragiczne wieści o śmierci współzałożyciela grupy Trugoja The Dove. No ale są. Mamy rok 2025. DJ Premier, produkcja. Masa fantastycznych gości jak Black Thought w utworze NF i Yo Common w utworze Yours. I to tylko dwa nagrania z nowej płyty, cały czas nowej płyty Cabin in the Sky formacji De La Soul. 8 minut do 22. No to jazzowo-orkiestrowo będzie do serwisu, czyli Snarky Puppy Metropole Orchestra, czyli koncert w Holandii i zapis tego wydarzenia, właściwie trzech wydarzeń na płycie. Thank you.